stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm rozpoczął pracę nad prezydenckimi ustawami o sądownictwie. Komisja do sprawy Amber Gold przesłuchała dwóch funkcjonariuszy CBŚP. W Wielkiej Brytanii rozpoczęły się konsultacje z Polonią w sprawie Brexitu. Trwa pierwsze czytanie prezydenckiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Anna Surówka-Pasek z kancelarii Andrzeja Dudy, przedstawiając projekt, mówiła, że zmieni on m.in. sposób wyboru członków KRS. To w przekonaniu autorów zapewni reprezentatywność i społeczną akceptację dla Krajowej Rady Sądownictwa, a co za tym idzie, także obywatelom konstytucyjne prawo do sądu. Zgodnie z projektem członków KRS spośród grona sędziów będzie wybierał Sejm większością 3/5 głosów na wspólną 4-letnią kadencję. Gdyby nie udało się wybrać kwalifikowaną większością 15 członków Rady, to prezydent proponuje, by parlamentarzyści głosowali imiennie. Każdy poseł miałby jeden głos. Prawo do zgłoszenia kandydata na członka Rady będzie miała grupa co najmniej 2000 obywateli oraz sędziowie, mówiła sprawozdawczyni. Podmiotami uprawnionymi zgodnie z projektem do zgłoszenia kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa będzie grupa co najmniej 2000 obywateli oraz grupa co najmniej 25 sędziów w stanie czynnym. Aprobata takiej regulacji spowoduje zwiększenie demokratycznej legitymacji członków Krajowej Rady Sądownictwa powoływanych z grona sędziów, wzmocni transparentność oraz umożliwi publiczną debatę nad kandydaturami. Anna Surówka-Pasek mówiła też, że jeżeli podczas pracy nad projektami w parlamencie zostanie zaproponowana inna, lepsza procedura wyboru członków Rady, możliwe będzie jej przyjęcie. Prezydencki projekt m.in. nakłada na marszałka Sejmu obowiązek poinformowania w Monitorze Polskim o rozpoczęciu procedury zgłaszania kandydatów. Zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego kandydata, jednak obywatel może poprzeć więcej niż jedno zgłoszenie. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchała na posiedzeniu niejawnym dwóch funkcjonariuszy gdańskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji. W 2012 roku prowadzili oni działania operacyjne w sprawie spółki należącej do Marcina P. Członek komisji, poseł PiS Jarosław Krajewski, ocenił dzisiejsze zeznania jako wartościowe. Jesteśmy po bardzo owocnych przesłuchaniach, jeśli chodzi o świadków ze strony Centralnego Biura Śledczego Policji. Kontynuujemy wątek dotyczący tego, jak funkcjonowała policja oraz służby specjalne. Z kolei członek komisji i poseł Nowoczesnej, Witold Zembaczyński, powiedział, że dotychczasowe przesłuchania utwierdzają go w przekonaniu o braku koordynacji. Potrzebna była koordynacja, jej dzisiaj kompletnie nie widzę i to jest poważne. Uważam, że przy tak istotnych podmiotach gospodarczych absolutnie fundamentem powinna być współpraca między jednostkami CBŚ-u, ABW, Policji itd. Kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej odbędzie się za 2 tygodnie. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W brytyjskim Birmingham rozpoczęły się konsultacje z Polonią w sprawie Brexitu. Na pytania o losy migrantów unijnych po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej odpowiadają urzędnicy MSW i Ministerstwa do Spraw Brexitu. Czy Polacy obawiają się Brexitu? Jakie wątpliwości chcieliby rozwiać? Pytał o to nasz wysłannik. Czy boi się pan Brexitu? Teoretycznie to nie. Jestem tutaj troszeczkę już czasu i uważam, że chyba jednak tak źle tu nie będzie. Przedstawiciele uspokajają, także mam nadzieję, że to co mówią to jest prawda. A niektórzy mówią, oho, bo nas wyrzucą albo zabiorą nam świadczenia. To znaczy nie, no to są wszystko plotki. My słuchamy to, co mają do powiedzenia politycy. Oni mówią konkretnie podobno, a konkretnie mówią, że nie mamy się czego obawiać. Chciałbym zadać różnorakie pytania, które nurtują tych Polaków. Bardzo martwią się o kwestie związane z zasiłkami, jak z dostępem do pomocy osobom pracującym, mało zarabiającym. A z Polakami w Birmingham rozmawiał Adam Dąbrowski. Wigo System, laureatem głównej nagrody w rankingu Polskiego Radia Lubię, bo Polskie. Poznaliśmy zwycięzców w 6 kategoriach. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Przewodniczący kapituły rankingu i szef Naczelnej Redakcji Gospodarczej Arkadiusz Ekiert wyjaśnia, że główny laureat dzięki swojej innowacyjnej działalności zasłużył na zwycięstwo. Produkują specjalistyczny sprzęt i to są właśnie między innymi detektory podczerwieni, które zostały opracowane w bardzo innowacyjny sposób. To są detektory, które nie tylko służą, czy będą służyć użytkownikom na Ziemi, ale również na Marsie, czyli w kosmosie. Zwycięzcą w kategorii Najlepszy polski produkt ekologiczny został producent żywności Dary Natury. W kategorii Najlepsza polska usługa nagrodę odebrała Poczta Polska. Firma mlekowita z kolei została uhonorowana w kategorii Najlepszy polski produkt eksportowy. W kategorii Polska marka zwyciężył producent gier CD Projekt. Ranking Lubię, bo polskie ma promować polski przemysł, wspierać krajową produkcję i promować kupno produktów wytworzonych w naszym kraju. To był serwis Trójki. Sport, Filip Jastrzębski. Za nami piąta kolejka fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Awans do 1/8 finału wyjazdowym zwycięstwem nad Anderlechtem przypieczętował Bayern Monachium. Bawarczycy wygrali 2-1, a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. Napastnik Anderlechtu Łukasz Teodorczyk dwoił się i troił. Miał 3 znakomite sytuacje, ale gola nie strzelił. Zanotował za to niezłą asystę. Rozstrzelał się pewny awansu Paris Saint-Germain, który rozgromił Celtic Glasgow aż 7-1. 24 bramki w 5 meczach robi wrażenie. Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie Juventusu z Barceloną. Katalończycy również mają już awans. Podobnie jak Chelsea, po wyjazdowym zwycięstwie nad Karabachem Agdam 4-0. Niespodziankę sprawił FC Basel, który ograł Manchester United 1-0. W grze o awans pozostaje Atletico Madryt po zwycięstwie nad Romą 2-0. Do fazy pucharowej przybliżył się CSKA Moskwa. Dziś rosyjski zespół był lepszy od Benfiki. Podopieczni Wiktora Gonczarenki wyszli na boisko osłabieni brakiem Aleksija Bieryzuckiego i Georgija Miłanowa. Jednak już od pierwszego gwizdka to Moskwianie objęli we władanie niemal całe boisko. W 13 minucie gola dla gospodarzy zdobył Georgij Szczennikow, a w 56 minucie dodatkowy punkt wpadł na ich konto po samobójczej bramce Nivaldo Jardela. Niewątpliwie bohaterem spotkania okrzyknięto reprezentacyjnego bramkarza Igora Akinfiejewa, który kilkakrotnie ratował CSKA przed utratą punktów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Akinfiejew zachował czyste konto w Lidze Mistrzów po raz pierwszy od 11 lat. W Lidze Mistrzów nie wiedzie się piłkarzom ręcznym Wisły Płock, ale na ligowych boiskach wicemistrzowie Polski wygrywają mecz za meczem. Dziś pokonali na wyjeździe Piotrkowianina 31-23 i odnieśli 10. zwycięstwo w sezonie. Ważny mecz wygrały Azoty Puławy, które były lepsze od MMTS-u Kwidzyn. Koszykarki CCC Polkowice i Wisły Kanpak Kraków musiały dziś stawić czoła tureckim drużynom w rozgrywkach Euroligi. CCC pokonało w Stambule Galatasaray, a Wisła uległa u siebie Universiteci. W Pucharze Europy również z tureckim zespołem Spor Kayseri wygrała Ślęza Wrocław, a Energa Toruń ograła słowackie Piestańskie Czajki. Tyle sportu w Trójce, jutro pierwszy serwis tuż po 7:00. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, na krańcach wschodnich lokalnie opady mrzawki, stopniowo zanikające rano, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie, około 9 w centrum, do 13 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kurpiński, Moniuszko, Kilar, a przede wszystkim Chopin. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. Polecam. Polskie Radio Chopin. Paweł Wakarecy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Para, Buch, Kino, Wruch. Łódź Filmowa nakręca. Premiery, Mistrzowie, Gwiazdy. 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Synergia. W kinie Helios Sukcesja. Charlie od 23 listopada. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza w czwartek, 23 listopada o godzinie 19 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na recital światowej sławy pianisty jazzowego Adama Makowicza. Zapowiada się niezapomniany wieczór w towarzystwie wirtuoza fortepianu i jego jazzowych interpretacji. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Nowy album Frank Sinatra. Stulecie urodzin, koncert w Trójce. Największe przeboje Franka Sinatry w wykonaniu Chopin University Big Band pod kierownictwem Piotra Kostrzewy. Znakomici wokaliści Kuba Badach, Janusz Szrom, Wojciech Myrczek i Sławek Uniatowski. Płyta do kupienia w wybranych sklepach muzycznych, salonach sieci księgarni Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka, Jazz Forum, Stoart i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Tam szukania mi trzeba, domu gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nad będą jak góry. Jeśli na płycie jest pieśń powitalna i jeszcze na dodatek pod numerem pierwszym, no to radiowcy mają zdecydowanie ułatwione zadanie. Ten utwór właśnie zaczyna najnowszą drugą płytę kapeli Hanki Wójciak. Hanka Wójciak z nami, bez kapeli, w studiu na żywo dzisiaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że tutaj mogę z wami być. My również się cieszymy, bo długo czekaliśmy na tę płytę. O, Oj tam długo. Od wypominania się audycja zaczyna. Właśnie widzisz, zaprzeczyłam. Oj tam długo, tam ze 3 lata raptem. Co to jest w ogóle 3 lata? No, trzeba się cieszyć, że płyta się w końcu ukazała. Ja się raduję. Trzecia będzie szybciej, zdecydowanie. To mogę obiecać. Już mam kolejne piosenki, nic tylko nagrywać. Aha. No ale też dużo obietnic było w tym czasie, kiedy czekaliśmy na tę płytę. Może dlatego nam się ten czas tak dłużył. No i dostaliśmy 11 nowych utworów, które znalazły się na tej płycie. I tutaj ciekawostka, 2 dodatkowe utwory mogą państwo sobie pobrać z internetu w momencie, kiedy państwo się wyposażą w płytę. Bo do niej dołączony jest taki specjalny przewodnik. Jak to zrobić, żeby dostać sobie te 2 coś dodatkowe w rodzaju utwory? Bilet właściwie. Bilet no, ale... do internetu. To okay. Jest pomysł. Do tych bonusów jeszcze przejdziemy. Tymczasem u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. W Kutnie trwa festiwal Jeremiego Przybory Stacja Kutno. W programie jeszcze m.in. spektakl muzyczny Walc Kameralny z mniej znanymi piosenkami Jerzego Wasowskiego w wykonaniu Klementyny Umar, konkurs na interpretację piosenek Jeremiego Przybory i koncert galowy zatytułowany Elementarz, podczas którego zaśpiewane zostaną piosenki patrona festiwalu, a także Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego. Wystąpią Monika Bożym, Dorota Osińska, Irena Melcer, Jarosław Wasik i Marcin Januszkiewicz, a muzycznie nad całością czuwać będzie Miłosz Wośko. Ponadto mnóstwo imprez towarzyszących. Festiwal potrwa do niedzieli, a szczegóły na stronie stacjakutnoart.pl. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad pale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest warte. W Warszawie trwa Międzynarodowy Festiwal Bardów OPPA. W programie jeszcze m.in. recital rosyjskiego barda Julie Kima, koncert Tribute to Cohen i koncert Przeboje i Premiery z udziałem 12 śpiewających autorów z całej Polski. To wydarzenie będzie miało miejsce w piątek, 24 listopada, zaś koncert śpiewająco, tak jak przed rokiem, poprowadzi Basia Stępniak-Wilk. Szczegóły programu na stronie oppa.pl. Pod słońce cię widzę dokładnie tak samo, choć razisz, że w słońcu masz mnie jak na dłoni. Wierzyć śmiem, chociaż śmiem dosyć nieśmiało, gdy słońce tak płonie, że płonie nie po nic. Andrzej Janeczko, lider zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy, zaśpiewa w Sieradzu z okazji 15-lecia koła literackiego Anima. Oprócz recitalu w programie wieczoru także wystąpienie doktora Arkadiusza Frani, poety i krytyka literackiego oraz prezentacja twórczości członków koła. Rzecz odbędzie się 24 listopada w piątek w Spółdzielczym Domu Kultury. Początek o 18:00. Ja poeta i łachmyta, milczę, kiedy syn mnie pyta. Drogi ojcze, ile trzeba wydać na bochenek chleba? Czy można, proszę, taty, taki chleb kupić na raty? Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. Wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. GIP@polskieradio.pl to jest adres do korespondencji dla państwa i będzie też postscriptum do naszego serwisu, ale to pewnie za chwil kilka. Bo nie powiedzieliśmy jeszcze, że obecna z nami Hanka Wójciak zatytułowała swoją najnowszą płytę Zasłona. Mm-hmm. I mam o tym opowiedzieć, dlaczego tak się stało? Tak. To spróbuję, chociaż to niełatwe zadanie. Może dlatego, że to nie był mój pomysł, to był pomysł naszego wydawcy Roberta Nowaka. Ale nie było tak, że mnie przycisnął i powiedział, że albo będzie tak, albo nie wydajemy. Nie, to absolutnie nie w tę stronę. No, ale zgodziłaś się. Zgodziłam się, bo się przekonałam do tego pomysłu. Jeszcze kiedy zobaczyłam dodatkowo projekt graficzny okładki Jagny Firek, jakoś mnie ujęła prostota tego projektu i pomyślałam sobie, że to słowo, które mi się po prostu kojarzyło z czymś, co większość z nas ma w oknach, ze zwykłą zasłoną, bo to takie zwykłe słowo zasłona, prawda? Firanka, parawan, cokolwiek. No trochę śmiesznie, prawda? Bo były takie komentarze na Facebooku, kiedy wrzuciliśmy właśnie okładkę płyty, że to trochę dziwne. Ale później sobie pomyślałam, że to jednocześnie i zwykłe, i troszkę niezwykłe słowo, że jest to słowo tajemnicze, że coś tam się skrywa za tą zasłoną. No i podoba mi się, kiedy właśnie wymawiamy tę nazwę, zasłona. Nie wiadomo, czy chodzi o płytę zasłoną, czy o płytę zasłona. Także wymyśliłam sobie, że na tyle jest dużo fajnych kombinacji. Jeszcze tutaj na przykład w tym słowie jest słowo ona, on, jest też słowo zło na przykład. W ogóle dużo fajnych słów w słowie zasłona się znajduje i tak mi się to zaczęło podobać i coraz więcej rzeczy wymyślałam, że stwierdziłam, że to jednak jest dobry pomysł. No ale poprzednia płyta miała tytuł Znachorka i to też był fajny tytuł, taki tajemniczy, no właśnie. Wieloobiecujący. Zwłaszcza, że tutaj też jakaś czarownica się pojawia tu jest przecież. Czarodziej, no właśnie. Ja byłem przekonany, że tak się będzie nazywała ta nowa płyta. Mieliśmy takie pomysły, żeby nazwać tę płytę właśnie może Czarodziej, może Jak dwa Michały, ale gdybyśmy na przykład nazwali Czarodziej, no to później kolejna jaka miałaby być? Wiedźma, mak, nie wiem. To by było śmieszne. Więc zrezygnowaliśmy z tego pomysłu i została zasłona. Ale powiedziałaś o tej okładce, która jest taka dość intrygująca i mamy tutaj rodzaj takiego oka, zasłonę, rzęs na tej okładce z jednej strony, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy ona nie działa przeciwko tobie, bo nie ma na niej twojej twarzy. No ale na płycie pierwszej była moja twarz, pięknie zrobione zdjęcie mojego przyjaciela Michała Zięby, a teraz przyznam, że miałam ochotę na jakieś takie małe eksperymenty. To nie są może jakieś wielkie rewolucje, ale mam taki moment w życiu, że mnie jakoś takie proste rzeczy bardziej urzekają. Ja zawsze byłam kojarzona z kolorem, ze śmiechem głośnym i tak dalej, a ta płyta jest cicha, w warstwie właśnie takiej wizualnej, graficznej. Moja mama tak popatrzyła i mówi, wiesz co, Hanusiu, ta płyta to jest taka skromna płyta. Tam, tak? No ładne to jest, ładne. Ja zdaję się na zdanie mojej mamy. Mama jest osobą prostą, ale bardzo kochaną i jeżeli ona tak to odbiera, to myślę, że to dobry trop. Jej się spodobało, także możemy to puszczać w świat. Nie, ja mówię tylko wiesz, o promocji, o marketingu, no o takich rzeczach. No. Mamy... Nie tam, bo wiadomo, że tak jest zawsze lepiej. No. Przynajmniej im mniej, tym lepiej, wiadomo. I ona przykuwa uwagę, ta okładka, ale... No właśnie. Właśnie, paradoksalnie. Przecież, Teresko, wejdziesz do Empiku i co widzisz? Same piękne panie. Wszystkie na ciebie spozierają ponętnie, wiesz, usta otwarte i no przepraszam, ja też miałam zdjęcie na okładce swoje i cudownie i fajnie się z tym czuję i wszyscy mi mówili, Haniu, tak zrób, jesteś śliczna, ładna, będziesz miała pierwszą płytę. No więc już mam, cudownie. A tutaj ja zawsze chciałam, żebym ja mogła się zajmować muzyką, bo mam poczucie, że to robię najlepiej. A tutaj oddałam jakby tę pracę w ręce artystki Jagny Firek. To jest młoda artystka, ale ja bardzo ufam jej pomysłom. Ona nam też zrobiła klip, dosyć taki kontrowersyjny i też trochę może nie pasujący do naszej stylistyki, ale miałam ochotę popracować z nią i ja jestem z efektów pracy zadowolona. No to może posłuchajmy zasłony. Przygasł blask twych oczu wciąż kochanych. Gdzie nasza miłość, dawny żar, kto pyta twoje rany? Oj, rany, rany, co z wami mam? Codzień mi was przybywa. Za ciosem cios, za nocą dzień, tak życia w nas ubywa. Wybiegam co dzień w ten mój snój, jedyne czego mi trzeba, byś kiedy wrócę była tu, podała kromkę chleba. Dla ciebie swój zmieniłem świat i nie mam gdzie się schronić. A teraz nagle przyszło mi przed chłodem twym się bronić. Ty milczysz, wciąż uciekasz, czy tak właśnie się buduje? Ja w ciszy znów prasuję ci białe, smutne koszule. Więc jeśli kiedyś spytasz mnie, no co z ciebie za żona, odpowiem cicho, zupata, od łez zasłona. Więc jeśli kiedyś spytasz mnie, no co z ciebie za żona, odpowiem cicho, zupata, od łez zasłona. Zasłona. Płyta nosi tytuł Zasłona, ale przy tytule piosenki jest myślnik w słowie za, myślnik słona. Mhm. I to jest kolejny z tych elementów zabawy tym tak, słowem. Tak, tak. Na początku oczywiście była piosenka, później pojawił się tytuł płyty. Ja chciałam właśnie, żeby to tak zostało. Myślę, że takie pozostawianie odbiorcom drogi interpretacji jest czymś lepszym niż wskazywanie jednej. Tutaj wiedziałam, że chcę to rozdzielić. Na płycie tego nie rozdzielamy. No i tak się właśnie troszkę bawimy. No, a czy możesz powiedzieć, czy słuchałaś tej płyty z mamą, czy tylko mama oglądała książeczkę? Mamusia była na koncercie promującym naszą płytę w Zakopanem. Szczerze powiedziawszy, to nie rozmawiałyśmy jeszcze o tym wszystkim. O piosenkach? No, tak, o piosenkach. No, rozmawiałyśmy o piosence ja. Mama nie do końca jakby tam rozczytuje chyba moją intencję, bo ja tam śpiewam, bo tam się wszystkim dostaję. Na początku śpiewam, że nie wypiłam od pół roku, nic nie brałam od 3 lat, że nie mam seksu i w ogóle, a na koniec, że wszystko jakby odstawiam, matkę, dzieci, koleżanki, na koniec nawet Panu Bogu mówię, że po prostu go odstawiam na ten moment, że chcę teraz pomyśleć zwyczajnie o sobie, a ponieważ moja mama jest taką bardzo religijną osobą, nie do końca jakby zrozumiała, że my Pana Boga w swojej piosenki nie mieszaj, Haniu, bo to jest wozna sprawa. I ja też na to zważam i z niemałym lękiem prezentuję to, bo nie chciałabym nikogo absolutnie urazić. I kiedy gramy koncerty i gramy piosenkę ja, dodaję, że drodzy państwo, tak naprawdę chodziło mi tylko o to, żeby czasem zrobić coś dla siebie, po prostu pomyśleć o sobie, co nie jest wcale takie łatwe. Zbuntować się możemy zawsze, nie? Na chwilę. Tak, myślę, że to jest czasem potrzebne. Po piosenkę ja sięgaliśmy kilka razy w audycji Gitarą i Piórem. Nie wiem, czy dzisiaj nam się zmieści, ale na pewno do niej jeszcze wrócimy. Chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali piosenki, którą wykonałaś w koncercie naszym jubileuszowym. No, ta piosenka od razu wpadła w ucho słuchaczom. Posypały się pytania, gdzie można znaleźć to nagranie. No więc można znaleźć, słuchajcie, na YouTubie, bo jakiś słuchacz wrzucił fatalnej jakości, co prawda, to nagranie. Nie mów! Z naszego koncertu. Z waszego koncertu, ale to nie chodzi o to, że tu było źle nagrane, tylko on sobie to jakoś tak nagrał, ściągnął skądś, nie wiem gdzie. I tak naprawdę my jeszcze nie mamy dobrej jakości nagrania. Oczywiście może powinnam o to zadbać, żeby była przed programem, bo coś tak czuję, że teraz właśnie tam się to będzie nabijało. Ale ta piosenka się niebawem już ukaże z live sesji, co prawda. Myślimy też o klipie do tej piosenki, bo ja osobiście uważam, że to najpiękniejsza piosenka pod względem muzycznym, kompozycyjnym. No pięknie tutaj moi muzycy zaaranżowali to i ja bardzo, bardzo lubię słuchać tej piosenki. A jeszcze jak patrzę na Teresię, to też mi się takie miłe chwile przypominają, bo śpiewałam ją i w Kurancie i pamiętam, że podeszłaś wtedy do mnie i powiedziałaś, że się tak wzruszyłaś i że to takie było ładne. Ja takie rzeczy pamiętam. No i śpiewałam właśnie u was na jubileuszu Gitarą i Piórem. Także no i zagrajmy. I tutaj na tej płycie jest już właśnie w wersji studyjnej. Myślę, że Michałowi szczególnie przypadnie do gustu. Zapisuję powoli to, co daje radość, to, co mnie najbardziej boli. Na białej kartce zapisuję 30, liczbę lat, wspólny świat, marzeń, planów, pracy, codzienności naszej. Niech by nam los podarował jeszcze tyle, czy będziemy z czasem ciut mądrzejsi, czy będziemy wiedzieć ile. Ciebie zasnąć, kiedy ważyć słowa własne, móc znaleźć ład, by przez siebie w końcu kiedyś nie zwariować. Dajesz mi tyle chwil radosnych, już kolejne wiosny mijają nam pod wspólnym niebem trosk codziennych. Nie wiem, ile nam jeszcze pozostało, drżę, bo wciąż mi mało, ciebie wciąż mało mi. Wiem, że czasami ranie trudne to moje kochanie, ale pamiętaj, że choć boli w doli czy nie doli, jak dwa Michały, ty ten duży, a ja drugi mały, tańcować z tobą chcę. Za oknem szepcze rzeka, ja milczeniem wabię słowa, być i je móc wyśpiewać, na spotkanie przygotować. Nie złość się na mnie, że mam tylko te piosenki, z ciszą znów za pan brat, chcę zrozumieć bardziej moje twoje lęki. Codzienności wspomnień. Michały. To tuż po pieśni powitalnej. Właściwie na początku już powinienem powiedzieć, że bardzo żałuję, że nie możemy wspólnie posłuchać tej płyty w całości, to jeszcze na dodatek najlepiej w wersji elektronicznej z tymi bonusami. Ja tak słuchałem tego materiału i to mi się ułożyło w ładną opowieść, no i teraz wszystko to rozwalamy. Oj tam. Mam to wytłumaczyć jakoś? Wytłumaczę. Ja uważam, że czasami lepiej mniej niż więcej i jakoś kiedy układałam te piosenki, tak pomyślałam, że tak dużo jest tutaj piosenek o miłości. Zresztą teraz na przykład takie wybieracie, właśnie takie do tej pory były, chociaż no pieśń powitalna to tutaj może mały wyjątek, że ja miałam jakiś taki troszkę przesyt i pomyślałam sobie, że może warto schować troszkę te utwory. No a z drugiej strony też chcieliśmy mieć kontakt z naszymi słuchaczami, bo czasami, znaczy zazwyczaj jest tak, że ktoś dostaje płytę, zamieniamy parę słów i tyle z tego. A kiedy nasi słuchacze ściągają te piosenki, zostawiają swoje maile i później wysyłamy im informacje o koncertach. Możemy się dzięki temu po raz kolejny spotkać, co jest ważne dzisiaj, żeby jakieś te informacje przepływały. Także no, takie tak. Były dwa powody. A ja z kolei słuchając tej płyty miałam jeszcze takie wrażenie, bo zaczęliśmy od tego, tak powiedziałaś, że to pretensja, że tyle czasu na nią czekaliśmy. A ja sobie pomyślałam, że podoba mi się też to w tej płycie, że wiele spośród tych piosenek właściwie to są takie piosenki, które już znam, które już słyszałam i pomyślałam sobie, hej, no to albo ona się tak porządnie do tej płyty przygotowywała, albo ja tyle razy byłam na koncertach Hanki Wójciak, że te wszystkie piosenki już mi się, no wszystkie nie, oczywiście, ale że, no myślę, że dobra połowa gdzieś tam mi się o uszy już obiła i ja uważam, że to jest wielką tej płyty zaletą, bo gdzieś tam sobie no, dośpiewałaś, tak, dopracowałaś w tym sensie te piosenki. No faktycznie jest tak, że te niektóre utwory gramy już od kilku lat tak naprawdę. One już troszkę lat mają. No tak się to wszystko układa. Wiadomo, że żeby wydać płytę, trzeba mieć zaplecze finansowe, organizacyjne. Na szczęście teraz mamy wytwórnię, nową wytwórnię, kompanię muzyczną Las. Ludzi, którzy są pełni entuzjazmu. Oczywiście uczymy się. Oni wydają nasz tytuł jako pierwszy. W związku z tym to nie jest tak, że to już wszystko tak hula, mówiąc kolokwialnie. Po prostu uczymy się od siebie wzajemnie, ale jest w tym jakaś wielka taka uważność, słuchanie wzajemne i tego zawsze bardzo chciałam. Zawsze właśnie chciałam, już to powtórzę drugi raz, śpiewać przede wszystkim, układać te piosenki, jasne, a nie mieć czas na relacje. Się, a nie zajmować się sobą, tak? Tak, tym właśnie, żeby dotrzeć, ponieważ, z tą informacją, bo jest to żeby troszkę się niezręczne, promować. Tak? Troszkę jest to niezręczne. Mhm. Poza tym no, mi jakoś jak trudno siebie zachwalać. To prędzej już powiem o mojej mamie, że ma super pokoje gościnne, jakoś to wtedy na mamę zwalam, że to ona taka jest fajna, ale jak mam promować swoją muzykę, to mam jakąś taką trudność, więc teraz zajmują się tym fajni ludzie. Myślę, że to jest ważne, żeby ta relacja była tutaj właściwa i mam takie poczucie, że wreszcie po tylu latach, ja mam teraz 30, gramy z kapelą od dobrych chyba 7 lat, że teraz mam wszystkich na swoim miejscu, że mam naprawdę ludzi, którzy potrafią robić pięknie, piękne grafiki, że ja sobie mogę śpiewać, mam wspaniały zespół, z którym też koncertuję od lat. Oczywiście są wzloty i upadki i momenty zwątpienia, to jest troszkę jak w związku, tylko nas jest po prostu więcej. Nie jest to wcale łatwe. Wielozwiązek. No tak, jeszcze no, nie mogę powiedzieć tak, że to są same różowe momenty, absolutnie nie, ale trzymamy się ze sobą i myślę, że muzyka nam wychodzi całkiem niezła i to jest tak naprawdę warunek podstawowy. Wszystko inne da się jakoś naprawić i pracować nad tym. Jest dobrze. Ja mam taki moment w życiu, że czuję, że jest dobrze. Ale też to jest kwestia proporcji, bo tutaj razem z tymi dodatkowymi utworami mamy 13 piosenek, a przed audycją wspominałaś, że co najmniej drugie tyle było brane pod uwagę w momencie, kiedy był układany program tej płyty. Może drugie tyle nie. Ja bardziej miałam z tyłu głowy chociażby te teksty, które tobie, Januszu, przesyłam czasami, jak coś nowego napiszę. Ty je już znałeś. To było wysyłane rzeczywiście jakiś czas temu. I te piosenki będą na trzeciej płycie, więc jakby układając to wszystko miałam... Która będzie szybciej. Która będzie, tak, myślę, że to już, no kurczę, nie chcę rzucać słów na wiatr. Nie, spokojnie. Ale postaram się, dajmy zaistnieć tej drugiej tak, płycie. Tak, no właśnie, na razie. Niech ona sobie wybrzmi, ale myślę, że trzecia płyta będzie ciekawa. Ja już myślałam, jestem przy tej trzeciej płycie, bo mam takie poczucie, że w życiu poukładało mi się w głowie i w sercu wiele spraw i kiedy mi się już poukładało, otworzyła mi się taka furteczka na troszeczkę inne sprawy i tematy i ja zaczynam o tym pisać i to mnie niesamowicie jakoś tak i podnieca i cieszy i myślę, że ta trzecia płyta będzie jeszcze taką inną odsłoną Hanki Wójciak. To już nie będzie Hanka Wójciak od smutnych piosenek o miłości albo z takim, wiecie, zadziorem, że ja tu światu pokażę, wykrzyczę wszystko. Taką już mnie ludzie znają. Myślę, że coś jeszcze nowego będę mogła pokazać. No to sięgnijmy po utwór, o którym już była mowa dzisiaj. Piosenka trzecia z płyty pod tytułem Ja. Właśnie. częściej miewam mdłości, ale jak ty piękniej trwam. Odstawiłam wreszcie proszki na spanie, zioła też, matkę, dzieci, koleżanki, dobre rady, idźcie precz. A ty Boże, co mnie przecie na twe podobieństwo jest, spróbuj proszę mnie zrozumieć, z tobą gadać nie. Jestem tylko ja, teraz jestem tylko ja. No czekam na remix. W wersji techno oczywiście. No nie wiem czy techno, ale Andrzejek Zagajewski, znany też z zespołu Hańba, jest DJ-em i kto wie, czy czegoś takiego nie zaproponuje. Jesteśmy bardzo otwarci. No tak jak Państwu powiedzieliśmy, 11 utworów w ramach jazdy obowiązkowej, dwa dodatkowe do ściągnięcia. Jeden z nich przed nami, bo no ja, tak jak Państwu powiedziałem, dostałem to wszystko w paczce elektronicznej, miałem komplet, nie musiałem niczego ściągać, nie musiałem z tego biletu korzystać. No ale, ale warto, warto było posłuchać w całości i Państwu też polecam, bo to piosenka, ta której teraz posłuchamy, utwór pod tytułem Słabość. Masz słabość do tej piosenki? Czy mam słabość? Lubię ją, tak, lubię ją i żal mi było, że nie znalazła się na płycie. Mamy takie pomysły, żeby jednak na trzeciej była, że taki zrobić dziwny troszkę zabieg, żeby ten tak zwany bonus track znalazł się jednak na płycie, bo szkoda mi tego utworu. Zwłaszcza, że on dostał jakiejś takiej innej troszkę energii, kiedy pracowaliśmy w studiu nad nim i chłopcy tam też cudownie to zaaranżowali, jakoś to się tak pięknie rozwija i lubię tego słuchać bardzo, nawet sobie wyobrażam jakiś taki klip do tego, no może nie będę o tym opowiadać, ale lubię słabość, tak. Myślę, że to jedna z naszych lepszych piosenek. No to posłuchajmy. Dziś mi jakoś ciężko, dziś mi jakoś źle. Zwijam się w kłębuszek, w sobie kulę się. Oczy wypłakuję. Już kolejny raz. Ile takich nocy da mi jeszcze świat? Świat ten mój maleńki, bliscy Kraków. Potrzebne nerwy. najważniejsza, zapytałeś mnie. Prawda, tylko prawda, uśmiechnęłam się. Często sama nie wiem, czym ta prawda jest, ale chcę jej szukać, chociaż nie. Może i dobrze, że dostałem wcześniej tę paczkę elektroniczną, bo płyta fizycznie dotarła do mnie dzisiaj. I tak sobie myślę, że gdybym dostał tę płytę trochę wcześniej i posłuchał tylko do 11 utworu... To czegoś by ci brakowało? To czegoś by mi brakowało. A nie wiedziałbyś, czego ci brakuje. Mam nadzieję, że państwo również będą mieli okazję posłuchać tego programu w całości. Co się dzieje dalej, teraz? To znaczy w ten zawoalowany sposób pytam cię o jakieś koncerty, najbliższe trasy z kapelą, promocję, taką promocję właśnie związaną z patrzeniem ludziom w oczy. No właśnie, bo do tej pory rozmawialiśmy o tym, co u mnie tak naprawdę robimy to wszystko dla ludzi i drodzy słuchacze, chciałam was gorąco zaprosić, tak się składa, że będziemy grali tutaj w Warszawie już 25 listopada w Ośrodku Kultury Ochoty, OKO tak zwane. Tam zaprezentujemy i te piosenki, ale także myślę troszkę utworów ze Znachorki, która jest bardziej żywiołową płytą bez dwóch zdań. Dlatego ja te repertuary łączę i myślę, że to jest właśnie fajny moment, kiedy ma się już dwie płyty, kiedy można dopasować do nastroju, do tego, co też ludzie przynoszą nam na koncerty, bo przecież to jest jakaś taka wspólna energia i ja coś dostaję od państwa i coś daję. To jest fajny moment, bo możemy to wszystko jakoś tak łączyć ze sobą. Czyli w najbliższą sobotę, tak? Bo to jest 25, tak, to jest sobota, Ośrodek Kultury Ochoty w Warszawie o 19. O 19. Tak? ale też... Ale to jest scena na Radomskiej, warto zaznaczyć. Tak, sala widowiskowa, tak chyba się to nazywa i na Radomskiej scena, tak, tak, tak. I drugie miejsce to na Korowodzie też będzie taki mini recital, czy pełny recital? No, będziemy tam grali 40 minut, więc... No, natomiast tak, Ania Trater prosiła tylko, żeby połączyć te dwie płyty, bo ma sentyment do niektórych utworów, dlatego myślę, że tam troszkę właśnie z Zasłony i z Nachorki też zabrzmi. No, a warto pamiętać o tym, że słuchanie Hanki Wójciak przez radio i słuchanie Hanki Wójciak z płyty to jest coś zupełnie innego niż koncert kapeli Hanki Wójciak. Tak, ja zapraszam gorąco. Mam nadzieję, że sobie wspólnie pośpiewamy. To jest piękne na Podhalu, że tam wszyscy wspólnie śpiewają i myślę, że to bardzo ludzi łączy. To są rzeczy drobne niby. Piosenka to jest niby taka drobinka, a jeżeli możemy być razem dzięki niej, to dlaczego tego nie zrobić? Dlatego jeśli państwo przyjdą, mam nadzieję, że się państwo skuszą na wspólne śpiewanie ze mną. Ale możemy zaprosić i rozdać parę zaproszeń, co? Oczywiście, że tak. Dzisiaj będziemy szczodrzy, także proszę dzwonić. 22 i 7 trójek, to już za chwilkę usiądziemy i rozdamy państwu kilka zaproszeń na ten sobotni koncert Hanki Wójciak w Ośrodku Kultury Ochoty na ulicy Radomskiej. No i tyle. Myślę, że na jakieś takie refleksje jeszcze dodatkowe, następne, kolejne, jeszcze przyjdzie czas, jeszcze musisz nam dać chyba trochę czasu właśnie, żebyśmy się pooswajali. A wychodzisz z tej szufladki, czy w ogóle czujesz się włożona do szufladki pod tytułem folk? Ponieważ określana jest kapela twoja mianem folku i też się mówi o tej płycie, czy też w opisach jest, że to jest tam kolejna folkowa płyta i tak dalej. Kolejna płyta folkowej grupy kapeli Hanki Wójciak w ten sposób, tak. Ale to jakby może sugerować, że to jest kolejna folkowa płyta, a przecież tak jak słyszeliśmy, to jest na pewno płyta bardziej piosenkowa i tego folku jest troszeczkę tutaj mniej. Ja z niego nie rezygnuję, nie jest to jakby intencjonalne działanie, że ja się tam odżegnuję od korzeni, czy nie śpiewam po góralsku, czy nie korzystam z muzyki świata. Nie, ale po prostu też jest tak piosenka teraz Gody. No właśnie jest piosenka Gody zaśpiewana w całości gwarą, także zresztą sugerowałam się Januszu troszkę tym, co kiedyś mi powiedziałeś, że może nie na początku hebojcie ludziska, tak jak jest ze Znachorką, tak rozpoczynam koncerty. Powiedziałeś mi kiedyś, Haniu, może zdradzisz, że jesteś góralką w trakcie koncertu. Tak robię właśnie w ramach tych recitali, także ja tutaj słucham i biorę sobie do serca uwagi bliskich mi ludzi. Bardzo ci dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w audycji Gitarą i Piórem. Idziemy rozdawać zaproszenia na koncert. A teraz na zakończenie naszego spotkania zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Do usłyszenia. Ballady z szuflady. Tych, którzy jeszcze nie wiedzą, informuję, że złamałam nogę na żaglach, a nie na nartach. No i w ogóle jestem chora na nogę, ale zaśpiewać mogę. To jest hasło naszego dzisiejszego koncertu. Ewa Gaworska, która po wyjściu za mąż zmieniła nazwisko na Paczowska. Obie panie zatem to jedna i ta sama osoba, choć dla przyjaciół, do których im nie zalicza, to po prostu kukuła. Z poezją jest tak jak z dzieckiem, z miłością jest tak jak z dzieckiem, z poezją jest tak jak z dzieckiem. Dziękuję bardzo. Małe przemieszczenie. Zaczęłam od piosenki Jak z dzieckiem. Tak zaczynali zawsze dawni bardowie. Zaczynali od prośby do poezji, od prośby do mus, żeby raczyły być łaskawe, żeby poezja ta zmienna i kapryśna istota tutaj razem dzisiaj z nami pozostała. Zawsze kiedy śpiewam tę piosenkę, to myślę sobie też o tym, że z niektórymi dorosłymi ludźmi, dojrzałymi ludźmi dziecięce choroby zostają do końca życia. W moim przypadku taką dziecięcą chorobą jest właśnie pisanie i śpiewanie piosenek. Dobry wieczór. W czasie, gdy trwa w najlepsze w Warszawie 35. OPPA Międzynarodowy Festiwal Bardów, w szufladzie słuchamy nagrań z tej poprzedniej, 34., a tak dokładnie to z koncertu promującego płytę Ewy Gaworskiej Stały Meldunek. Zacząłem ten temat tydzień temu, więc przypomnę tylko, że rzecz działa się 21 listopada 2016 roku w warszawskim klubie Reduta Banku Polskiego. Wracam do rozmowy, którą nagrałem po koncercie z Ewą Gaworską, jak już państwo wiedzą, po mężu Paczowską. Jestem szczęściarą, że udało mi się spotkać ludzi, z którymi mogłam śpiewać, którzy mnie inspirowali, którzy do tej pory mnie inspirują, jak słuchać. Jeszcze był Karol. Jeszcze Karol Płudowski. Oczywiście też mój wielki przyjaciel. Nasze drogi się w pewnym momencie rozeszły, bo no, Karol to jest alternatywa. Karol jest to człowiek, który wybrał wolność w każdym wymiarze. Ja byłam troszkę bardziej, że tak powiem, konwencjonalna niż Karol, ale też te lata z nim spędzone, pierwszą piosenkę Ballady na drogi złe, swoją właśnie pierwszą piosenkę autorską śpiewałam właśnie razem z Karolem. Jeszcze był dobry duch Marek Kiszakiewicz. A oczywiście Marek, który zawsze siedział w klubie Sigma na Uniwersytecie Warszawskim, który nas wspierał, organizował nam koncerty, właściwie zachęcił nas do stworzenia takiego programu autorskiego pod tytułem Jak liście, o którym dzisiaj mówił Piotr Bakal. To było naprawdę towarzystwo bardzo fajnych ludzi. Czasy nie były, jak wiadomo, dobre ani łatwe. To był przełom lat 70., 80., prawda? Potem stan wojenny. Natomiast nas trzymała muzyka, przyjaźń, piosenka, wspólne zainteresowania, wspólne fascynacje. A teraz piosenka pod tytułem Milcz. Na scenę wszedł Tolek Muracki, któremu może w tym miejscu należą się podziękowania jako producentowi płyty i jako takiemu dobremu duchowi różnych moich działań artystycznych. Brawo, Tolek! Ta piosenka pod tytułem Milcz ma swoją historię. Otóż pewnego razu byłam w Pile, ale nie spałam tam jak Artur Andrus, tylko od razu wsiadłam z powrotem do pociągu i przysnęłam w tym pociągu i nagle się budzę, bo gdzieś pociąg przyspiesza i kątem oka widzę, że przemyka za oknem nazwa stacji. Stacja nazywała się, moim zdaniem, Milcz. Czy to mi się śniło? Czy to było naprawdę? Nie wiem, na wszelki wypadek nie sprawdzam na mapie. No w każdym razie Milcz. Też mógłbym milczeć, ale powiem, że w tym serialu, poza muzycznym wyjątkiem, który otworzył dzisiejszą szufladę, piosenki pochodzą z płyty Stały Meldunek, pozbawionej echa największej sali Reduty, która ze względu na swą wysokość, ceglane ściany z betonowym wypełnieniem ubytków, jest akustycznie raczej nie do zdobycia. Mała stacja za piłą Milcz, kątem oka złowiony napis był na pewno, czy ci się ślił i tak więcej tutaj nie trafisz. Niskie domy, ogrody w tle i kościelna wieża wzniesiona, jeszcze chmury szarości biel jak gęsta zasłona. I od razu tęsknota, nie potem, pewnie w Milczu mowa jest złotem. Kiedy źle lub zbyt dobrze się wiedzie, jedź do Milcza, coś wreszcie powiedzieć. Bo gdy w Milczu ktoś mówi, to tak, żeby warto go było posłuchać. Słów zbytecznych po prostu tam brak i na puste gadanie posłucha. Więc milczenie nie może tam być odpowiedzią na wszystkie pytania i niczego nie można nim zbyć ani nim się zasłaniać. I od razu tęsknota, nie potem, pewnie w Milczu mowa jest złotem. Od macochy, od dobrej mamusi wiej do Milcza, gdy pomilczeć musisz. Mała stacja za piłą Milcz, jak do ciszy stworzony peron, był na pewno, czy mi się śnił, kiedyś poznam prawdę dopiero. Znowu słowa lecą jak deszcz, tylko lekko myśli trącając, nasze drogi wiodą na wrzeszcz, marzenia w Milczu zostają. I od razu tęsknota, nie potem, pewnie w Milczu mowa jest złotem. Kiedy źle lub zbyt dobrze się wiedzie, jedź do Milcza, coś wreszcie powiedzieć. I od razu tęsknota, nie potem. Pewnie w milczu mowa jest złotem. Od macochy, od dobrej mamusi wiej do milcza, gdy pomilczeć musisz. Wiej do milcza, by pomilczeć, jedź do milcza, by pogadać, wiej do milcza. Ogłoszenie społeczne. 25. akcja charytatywna Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Czekamy na dary serca, dary rzeczowe. Nie zbieramy pieniędzy. Pomóż dzieciom przetrwać zimę. One na ciebie czekają. Ogłoszenie społeczne.